Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün programımızda daha önce Metropolitika'nın defalarca konuğu olmuş olan çok sevgili Ferda Keskin var. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Ferda Keskin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nın kurucusu ve direktörü. Ferda, Bitmeyen Kabus isimli Neoliberalizm Demokrasiyi Nasıl Ortadan Kaldırıyor isimli kitabı daha yeni çevirdi ve bu kitabı bugünden itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Christian Laval ve Pierre Dardot'un Dünyanın Yeni Aklı kitabını daha önce programımızda konuşmuştuk. Bitmeyen Kabus olan bu yeni kitap, Laval ve Dardot'un bu yeni kitabı ise Dünyanın Yeni Aklı'nın kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Ferda bunu bize daha geniş bir şekilde anlatacak. Dünyanın Yeni Aklı neoliberalizmi tarihsel bir çerçevede anlatıyordu. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Bitmeyen Kabus ise bugün neoliberalizm ne durumda, nasıl yaşanıyor, nasıl bir dünya yaratıyor? Evet Ferda, bitmeyen kabusumuz olan neoliberalizmi bize anlatır mısın? Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için Aysim. Gerçekten de Christian Laval ve Pierre Dardot'un daha önce 2012 yılında Türkiye'de 2010 yılında Fransa'da 2012 yılında Türkiye'de çıkan Dünyanın Yeni Aklı kitabı çok önemli bir neoliberalizm analiziydi. Bu analiz aslında biraz da neoliberalizm kavramının nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve nasıl zaman içerisinde uygulandığını çok kapsamlı bir şekilde inceliyordu. Fakat neoliberalizm tarihsel bir fenomen ve olduğu yerde durmuyor elbette. Sürekli değişmek durumunda, değişme halinde ve ilginç olan nokta neoliberal sistemin birçok kriz yaşamış olmasına rağmen hala da canlı bir şekilde dünya üzerindeki egemenliğini sürdürüyor olması. Kapitalist dünyadan bahsediyorum elbette. Dediğim gibi 2010 yılında Dünyanın Yeni Aklı kitabı Fransa'da yayınlandı. Bitmeyen Kabus ki alt başlığı da neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor. 2016 yılında yazılmış olan bir kitap ve demin sözünü ettiğim sorulara, senin de sözünü ettiğin sorulara cevap arıyor. Ben de bu kitabı çevirdim ama Pierre Dardot ve Christian Laval'in Türkçe'de yayınlanmış bir başka kitabı daha var. O da Müşterek. Bu da 2018 yılında yayınlandı. Ferhat Taylan ve Emine Sarıkartal'ın çevirisiyle. Son derece yoğun olarak çalışan ve yayın yapan bir ikili yazarlar. Çok sayıda kitapları var. Bu kitapları zaman içerisinde ümit ediyorum yavaş yavaş Türkçe'ye çevrilecek ve şu anda da özellikle Latin Amerika'da ama dünyanın farklı yerlerinde de oldukça popüler düşünürler bunlar. Sol, antikapitalist sol hareketler için. Hatta Podemos onların Müşterek kitabından kendi programında bir alıntı yapmıştı. Bu anlamda da sanıyorum yavaş yavaş dünyada sol sadece teorinin değil pratiğin de içinde önemli bir yer ediniyorlar. Dünyanın yeni aklını da birazcık bize tekrar hatırlatır mısın? Dünyanın Yeni Aklı çevirisi güzel bir çeviri ama bir yandan da Fransızca ismini de tekrardan zikretmekte fayda var. Raison du monde. Raison du monde, la nouvelle raison du monde. Şimdi raison tabii çok yüklü olan bir kelime. Aslında Türkçedeki akıl kelimesi Arapça kökenli olduğu için bu zenginliği önemli ölçüde içinde taşıyor. Ama tabii Dardo ve Laval raison derken bunu iki anlamda kullanıyorlar. Bir tanesi rasyonalite, yani dünyayı düşünürken izlediğimiz kurallar. Bizi dünyayı düşünürken belirli şekillerde düşünmeye mecbur eden kurallar. Kendimizi bir anlamda içinde bulduğumuz a priori ama bir taraftan da bir normativite. Öyle bir normativite ki neoliberalizmin dayattığı normlar üzerinden dünyayı algılamak, alımlamak, yaşamak ve bu dünya içerisinde davranmak. O anlamda raison kelimesi bu ikisini içinde taşıyan bir şey. Yani düşünürken kullandığımız kurallar, ikincisi davranırken takip ettiğimiz normlar. Bu akl kelimesinde Arapçada zaten var bu anlam zenginliği, ama biz Türkçe'de bu anlam zenginliğini çok da duymuyoruz. Bizim için sadece düşünmekle ilgili olan bir şey. Ama akıl kelimesinin, merak eden dinleyicilerimiz etimolojisine bakarlarsa, çok garip yerlere kadar gittiğini göreceklerdir. Şimdi burada vaktimiz olmadığı için tabii bu etimolojiye girmek istemiyorum. İlginç olan, tabii bunu açtığın için söylüyorum. Şimdi İngilizce'ye çevrildiği zaman dünyanın yeni aklı, bunu the new way of the world diye çevirdiler. Yani dünyanın yeni, hani way nasıl diyeceğiz, biçimi ya da gittiği yol, ama tabii ki Fransızca'daki anlamı karşılamıyor bu. Ama İngilizce'de the new reason of the world demek de çok manalı değil. Dolayısıyla işte dillerin böyle özellikleri var. Yani belli anlam yükleri var. Bu anlam yüklerini doğrudan doğruya bir dilden ötekine aktarmak çok zor. Yeri geldiğinde, işte bu örnekte olduğu gibi, birbirine yakın olan Fransızca ve İngilizce arasında bu anlamı aktaramazken, Fransızca ile Türkçe arasında birazcık daha kolay, belki biraz daha dinleyici kulaklara ses veren bir anlam transferi de mümkün oluyor. Bu yeni akıl Türkçesi reasoning diye, ben İngilizce'de hani gene de hani Fransızcasına daha yakın hissettiğim reasoning'i, işleyişi, hı hı. Dünyanın yeni rezonu nedir? Neoliberalizm yeni neyi bize gösteriyor? Neoliberalizm dünyayı çok radikal olarak değiştirmiş olan bir doktrin ve tabii ki Pierre Dardo ile Christian Laval'in de ısrarla vurguladığı üzere neoliberalizmi sadece iktisadi bir doktrin olarak görmek çok yanlış bir şey olur. Neoliberalizm bir öznellik biçimi, bir yaşam biçimi. Sadece iktisadi bir doktrin değil, kendisiyle beraber getirdiği yepyeni bir politik düzen ve yepyeni bir hukuk anlayışı var. Dardo ile Laval bu konulara girmişlerdi dünyanın yeni aklında, ama özellikle bu kitapta, yani Bitmeyen Kabus kitabında bunu çok daha öteye taşıdılar. Çünkü neoliberalizm dediğimizde bu kelimenin içinde liberalizm var ve sanki neoliberalizm liberalizmi bir adım öteye götürüyormuş gibi bir izlenim edinmek mümkün. Halbuki bu doğru değil. Çünkü neoliberalizm aslında liberalizmin en temel doktriner ilkeleriyle çelişen ya da o ilkelerden uzaklaşan bir yaklaşım, gerek iktisat alanına gerekse de politikaya. Şöyle ki, işte klasik liberalizm devletin olabildiğince iktisadi alanın dışına çıkması gerektiğini, görünmez bir elin iktisadi alanı yöneteceğini, piyasanın kendi dengelerini bulacağını ve bu anlamda da adeta bir metafor kullanacak olursak, devletin bir tür gece bekçisi gibi görev yapması gerektiğini belirtirken, neoliberalizm bunu tam tersine çevirdi. Neoliberalizm için devlet aslında son derece aktif bir fail olması gereken bir kurum. Ama bu aktivitesi elbette iktisadi alanın ihtiyaçlarına ya da sermayenin ihtiyaçlarına uygun olarak yerine getirilmesi gereken bir faaliyet veya aktivite. Şimdi liberalizmin bir homo economicus kavramı vardı. Liberalizm için homo economicus bir mübadele insanıdır. İnsanı, bir özneyi tanımlıyor değil mi? Bir özneyi tanımlıyor ama bu esas mesele, yani Homo economicus klasik liberalizm için mübadelenin içine girer. Üretim sürecine dahil olur. Sermayedar olarak ya da ücretli emekli, emekçi olarak buradan aldığı ücret karşılığında veya sahip olduğu sermaye karşılığında belirli bir mübadele içerisine girer. Emeği satın alır ya da emeği sayesinde kullandığı ya da kazandığı parayla başka bir metayı satın alır ve bu süreç bu şekilde devam eder. Yani bir makinenin içerisindeki bir dişli gibidir adeta. Fakat neoliberalizm bu şekilde tanımlamak taraftarı değil. Homo economicus derken her şeyden önce beşeri sermaye ya da insan sermayesi adını verdiğimiz yepyeni bir kavramı ön plana çıkartıyor. Ve diyor ki insan sadece işte emeği sonucunda ya da yaptığı yatırım sonucunda eline geçen parayla mübadele yapan birisi değildir. Bu anlamda makinenin içerisindeki bir çark değildir. Çok da aktif bir öznedir. Hangi anlamda aktif? Aslında ücretli emekçi de bir sermayedardır. Peki sermaye nedir dediğiniz zaman tabii ki bu emek gücüdür. Dolayısıyla emekçi sahip olduğu emek gücünü piyasada işte satışa çıkardıktan sonra belirli bir ücret karşılığında çalışmaya başladığında aslında o emek gücünü bir sermaye olarak yatırıma dönüştürmüştür. Ve bu yatırımı gerçekleştirdiği için de aslında bir girişimcidir. Yani entreprise kelimesi Fransızca'da ya da enterprise kelimesinin işletme. Ama iki şey, yani entrepreneur diye bir kelime var Fransızca'da ki bu İngilizce'de de kullanılıyor. Bu şu anlama geliyor: entrepreneur bir girişimci ama aynı zamanda bir şirket. Enterprise hem girişim hem şirket demek, entreprise. Dolayısıyla siz kendi emeğinizi belirli bir ücret karşılığında satışa çıkardığınızda bizim açımızdan, yani klasik antikapitalist perspektiften baktığımızda ortaya bir çelişki çıkar. Bu emek sermaye çelişkisidir. Değil mi? Sermayedar satın aldığı emek gücünü fiilen emeğe dönüştürdüğünde onu maksimize etmek ister. Ondan mümkün olduğu kadar yüksek kar etmek ister. Emekçi de tabii ki buna karşı kendi haklarını savunur ve bu istismarı engellemeye, sömürüyü engellemeye çalışır. Sendikalar yoluyla, çalışma saatlerini işte belirli sınırlar içerisinde tutmak suretiyle, belli haklar talep etmek suretiyle, yan gelirler talep etmek suretiyle vesaire. Dolayısıyla emekle sermaye arasında bizim açımızdan çok radikal bir çelişki vardır. Bu çelişki bir antagonizmadır, bir mücadele alanıdır. Ve bu mücadele çok uzun zamandır devam ediyor, özellikle 19. yüzyılın sosyalist hareketlerinden bu yana. Ama böyle bir kavramsal akrobasi yaptığınızda, yani emek aslında bir sermayedir dediğinizde, hem emek sermaye çelişkisini kavramsal olarak ortadan kaldırıyorsunuz, hem de emekçiyi kendi emeğinin bir sermaye olduğunu düşünmesini sağlamak suretiyle onu bir tür şirket olarak kendi kendini tasarlamasına yönelik olarak yapılandırıyorsunuz. Ve tabii bunun devamı da var. Devamı şöyle bir şey: eğer herkes, her emekçi bir sermayedarsa ve dolayısıyla kendi kendinin şirketi ise ve başarısız olursa o zaman bu şirket iflas etmiş demektir. İflas etmiş olan bir şirkete ne devletin ne de toplumun bir borcu yoktur. O kendi kendisinin suçudur. Dolayısıyla işsizlik sigortasıymış ya da işte buna benzer bir takım toplumsal dayanışma mekanizmalarıymış vesaire, bunların hepsi ahlaki olarak yanlış şeylerdir. Dolayısıyla bunların yapılmaması gerekir şeklindeki bir söylem. Özellikle 70'li yıllardan itibaren ve yine daha da özellikle Chicago ekolüne mensup işte Milton Friedman, Ross Friedman, Gary Becker gibi bir takım isimlerin, ki bunlar arasında Nobel İktisat Ödülünü almış olanlar da var. Ne oldu? Ciddi şekilde teorileştirildi ve sirkülasyona, dolaşıma girdi. Bugün hala dünyanın, yani kapitalizmin şey olduğu, geçerli olduğu ülkelerde örgütsel davranış teorilerinde ya da şirketlerin kendi iç düzenlemelerinde bu kavramların çok sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz. Yani çalışanlara işte bakın sizler birer girişimcisiniz, birer sermayedarsınız. Dolayısıyla bunu ve dolayısıyla rekabet içerisindesiniz ötekiyle. Şimdi bu anlamda çok önemli bir nokta, liberalizmle neoliberalizmi birbirinden ayırt eden çok önemli bir nokta tam da rekabet. Çünkü liberalizm rekabeti doğal bir şey olarak düşünüyordu. Halbuki neoliberalizm diyor ki insanları kendi haline bırakırsanız rekabete girmezler. Dolayısıyla devlet eliyle rekabet yaratmak gerekir. Yani o rekabet her şeyden önemli. O anlamda da rekabet sadece şirketler arasında değil, şirketler içinde çalışanlarda ya da şirket bireyler arasında olması gereken bir şey. Bu da korkunç bir tabii ki ne yaratıyor? Stres yaratıyor. Yani ve aynı mekanda çalıştığınız ve dayanışma içerisinde olmanız gereken insanı kendinize hasım olarak görmeye başlıyorsunuz ister istemez. Ve bu rekabeti arttırmak için de bir sürü kural getiriliyor. Performans kriterleri mesela. Yani yıl sonunda belirli bir noktada hangi yani şey yapılmış, nicelendirilmiş belli puanlara göre bir performans değerlendirmesi. İnsanları buna mecbur etmek. Bunlar tabii çok korkunç mekanizmalar. Yani bu dünyanın yeni aklı, yeni işleyiş biçimi sermayeyi eskiden olduğundan çok daha geniş bir alana yayıyor. Yani hayatımızın her tarafına, her ince ayrıntısına yayıyor. Eskiden sermayedarın, sermaye sahibinin belirli bir tanımı vardı. Artık bu tanımın hiçbir şekilde bir sınırı yok. Her tarafta var. Toplumsal ilişkilerin tamamına yayılmış durumda. Emeğin de sermaye olarak tanımlanması bu anlamda şöyle bir şey de denk geliyor herhalde. Yani eğer sermaye olarak tanımlayamıyorsan ya da iflas ettiğin zaman artık insan değilsin. Evet, maalesef öyle. Hatta burada benim çevirdiğim kitabın hemen başında yaptıkları bir alıntı var. Pierre Dardot ile Christian Laval'in. Belki bir çok uzun bir cümle ama tek bir cümle olduğu için belki o cümleyi okumak ilginç olabilir. Şöyle Leslie Kaplan diye birisinden Matthias et la Révolution, Matthias ve Devrim diye bir metinden yaptıkları bir alıntı. Şöyle alıntı. Hemen ardından takım elbiseli genç bir adam odanın ortasına geçip bir konuşma yaptı. Kimse onu dinlemiyordu ve o da kimseye hitap etmiyordu. Değişikliğe, evet, gelişime uyum sağlamak gerekiyordu. Ve gelişme öyle rastgele bir şey değildi. Gelişme ölçülebilirdi. Gelişme karlılıktı. İnovasyonda bulunmak önemliydi. Herkes sorumluydu. Herkes yerini bulmakla, tarzını bulmakla yükümlüydü. Asla geride kalmamak, eskiden kalma fikirler ve davranışlara takılmamak gerekiyordu. Meydan okumalarla, rekabetle yüzleşmek gerekiyordu. Piyasada kimse yalnız değildi. Herkes elinden geleni yapmalıydı. İşte bu aslında alıntıyla girince kitaba zaten biraz dikkatli okuduğunuzda bütün meseleyi anlıyorsunuz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz ama böyle bir dünyanın krizleri bu kadar yoğunken bu dünya nasıl, yani bu akıl kendi kendisini nasıl muhafaza edebiliyor ve bu sistem nasıl varlığını koruyor sorusu çok önemli bir soru ve bitmeyen kabus. Yani ikinci kitap. İkinci kitap tam da bu sorunun cevabı. Şimdi çıkan kitap. Evet, evet. Bu kitabın alt başlığı da neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor? Krizler nasıl kendini tekrardan üretmesini sağladığı gibi demokrasiyi de nasıl artık hayatımızdan çıkarıyor. Evet, aynen öyle. Birkaç farklı veçesiyle ilgili bir şey bu tabii ki. Şimdi ben kitabı çevirirken sadece Fransızca orijinal versiyonunu değil, aynı zamanda kitap 2019'da Fransa'da yayınlanmıştı. O zaman okumuştuk. 2019'da İngilizce çevirisi yayınlandı ve 2016 ile 2019 arasında tabii dünya önemli bir takım değişiklikler gördü. İşte Trump seçildi, otoriter rejimler daha da tahkim edildi, konsolide oldular. İşte Bolsonaro ya da başka örneklerden söz etmek mümkün burada. Ve İngilizce baskıya yazdıkları uzunca bir ön sözde kitabı güncellemişlerdi. Dolayısıyla ben de özellikle İngilizce ön sözü çevirdim. Bir de Türkçe baskıya da bir ön söz yazdılar, sağ olsunlar, beni kırmadılar. Burada mesele neoliberalizmin sürekli olarak değişen zamanla birlikte değişiyor olması ve özellikle de kriz meselesi. Şimdi kriz meselesi gerçekten çok önemli. Çünkü kriz dendiği zaman genellikle biz ne anlarız? Bir patolojik bir durum ve krizi yaşayan şey ne ise, bu bir insan olabilir, bir kurum olabilir, bir pratik olabilir, ondan sonra ölmek üzere ya da onun ölümüne doğru giden bir şey. Bunu tabii, yani şimdi söyleyeceklerimi Pierre Dardieu ile Christian Laval söylemiyorlar ama ben özellikle vurgulamak istiyorum. Halbuki kriz kelimesi antik Yunanca'da krinein kavramından gelir ve şu anlama gelir. Sınır, yeniden sınır çizmek, ayırmak, karar vermek, hüküm vermek ve uç noktada eleştirmek. Çünkü kriz kelimesiyle kritik kelimesi aynı kökenden gelirler Batı dillerinde. Şimdi kriz dendiği zaman mesela kapitalizmin krizi, bu şu demek anlamına gelmiyor etimolojik olarak. Can çekişiyor kapitalizm, gitti gidecek. Hayır, kapitalizm öyle bir noktaya geldi ki kapitalizm bir yol ayrımında kendi sınırlarını yeniden çizmesi lazım. Kendisine dair belli bir takım hükümler vermesi lazım. Ve belli bir takım, yine aynı kelimenin anlamı itibariyle kararlar vermesi lazım. Ve bu kararlar üzerinden harekete geçmesi lazım. Şimdi tam da aslında kapitalizmin krizi dediğimiz o noktada neoliberalizmin aldığı yeni yönler ya da yeni istikametler çok anlamlı oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Bu kitabın en önemli tezlerinden bir tanesi, tez demeyeyim, bu çok net bir analiz. Şu, evet, belli bir takım krizler var. Çok derin krizler bunlar. Bunlar genellikle çok olaya kaba bir şekilde dışarıdan bakan insanlar için, ha gitti artık, bitiyor bu iş diyenlerin düşündüğünün tersine bambaşka bir yöne evriliyor. Çünkü neoliberalizm her krizi bir fırsata dönüştürmek suretiyle kendi kendisini yeniliyor. Yani neoliberalizm Dardieu ve Laval'a göre aslında krizlerden beslenen bir sistem. Ve krizleri bir tür savaşa dönüştüren ve bu savaşı da demokrasiye karşı uygulanan bir savaş olarak bizlere dayatan ve demokrasiye karşı yürüttüğü bu savaş çerçevesi içerisinde de dünyanın çok önemli temel bir takım demokratik kurumlarını ortadan kaldıran bir sistem. Şunu söylemeye çalışıyorum, daha spesifik olarak konuşursak Dardieu ile Laval'in de dediği gibi şu anda neoliberalizmin en büyük rakibi, ortadan kaldırmak istediği şey işçi sınıfı değil. Neoliberalizmin şu andaki en büyük hedefi ya da geride bıraktığımız yıllardaki en büyük hedefi aslında kapitalizmin başka bir formunun ideolojisi olan liberal demokrasi. Çünkü liberal demokrasi dediğimiz sistem çok uzun zamandır hepimizin bildiği kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması ve temsili bir demokrasi. Şimdi bu temsili demokrasi içerisinde hepimizin alışık olduğu formal bir prosedür vardır. Seçim. Ve işte en iyi şartla, ideal durumda seçilmiş olanlar kendilerini seçenlere hesap verirler. Çünkü başka türlü bir daha seçilemezler. Değil mi? Dardieu ile Laval'in gösterdiği çok önemli bir şey var. O da şu. Bugün artık bu sistem tamamen bir parodiye dönüşmüş durumda. Şöyle ki seçimler oluyor fakat seçilenler kendilerini seçmiş olanlara değil, uluslararası neoliberal bir takım finansal kurumlara hesap veriyorlar. Nedir bu kurumlar? Bunlar arasında IMF var, Dünya Bankası var, Avrupa Merkez Bankası var. Ve bunların çizdiği bir çerçeve var. Şimdi bu çerçevenin çok önemli iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi şu elbette. Yunanistan örneğinde gördüğümüz üzere Syriza hükümeti, değil mi? Syriza hükümeti niye seçildi ve başa geldi? Yunanistan'ın içine düşmüş olduğu o ağır ekonomik krizi çözebilmek için ve bunu yapabilmek için de Avrupa Birliği ile müzakere edebileceğini, pazarlık edebileceğini düşündü. Ama ya edemedi. Belli bir noktada teslim olmak zorunda kaldı. Bu da şu demek. Syriza hükümeti kendisini seçenlere karşı olan sorumluluğunu ve hesap verme yükümlülüğünü yerine getiremedi ve şantaja boyun eğmek suretiyle işte kendisine dayatılan Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve IMF gibi kurumların taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Peki bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar Dardo ve Laval'in ekspertokrasi adını verdikleri bir sistemin önde gelen isimleri. Yani şunu söyleyelim. Kimler var? Bu sözü demin sözünü ettiğim kurumlar içerisinde yetkili olan bir takım isimler var. Fakat bu yetkili olan isimlerin hiçbir tanesi tabii ki demokratik seçim yoluyla o kurumlara atanmış olan insanlar değiller. Gelmiş insanlar değiller. Oraya seçilmiş olan insanlar kurumlar tarafından. Bunlar birer eksper, yani birer uzman. Ve uzmanlık alanları da nasıl köşeye sıkıştırırız ve nasıl işte bu kurumlara tabi olan ülkelerin seçimle iş başına gelmiş olan hükümetlerini özelleştirmeye zorlayabiliriz. Yani belli bir takım ülkelerin, iktisadi kriz yaşayan ülkelerin kamusal mülkiyetini özel mülkiyete dönüştürebiliriz. Bu aslında Varoufakis'in örneğin çok yakından deneyimlediği ve anlattığı bir şey. Yani diyor ki Varoufakis mesela, saatlerce müzakere ettik, kayıt tutulmadı. Sonra niye kayıt tutulmadı diye sorduğumda, aslında bizim resmi bir kimliğimiz yok dediler. Avrupa Merkez Bankası ya da her ne kurumsa onun temsilcileri. Dolayısıyla resmi bir kimliği olmayan bir temsilciyle iktisadi bir ülkenin geleceğini, yani o ülkede yaşayan insanların, çocukların geleceğini ipotek altına alan bir müzakere yapıyorsunuz ama karşınızdakinin hiçbir sorumluluğu da yok. Şimdi bunlar Dünya Bankası. Bize de oldu. Kim oldu mesela? Kemal Derviş. Kemal Derviş geldi. Mehmet kriz Ali esnasında. Babacan da devamıydı. O da devamını yaptı bunun tabii ki. Yani bu çok önemli. İşin bir tarafı bu. Yani seçimle gelmiş olanların sorumluluğunun zemininin kayması. Ve ikinci bir nokta daha var. Tabii burada çok önemli olan o uluslararası kurumlarda sorumlu ve yetki sahibi olan kişilerin eskiden olduğunun tersine. Çünkü eskiden bu kişiler Batı'da bir takım okullar vardı özel. Bürokrat yetiştirmek, ekonomide, siyasette bürokrat yetiştirmek için kurulmuş çok özel bir takım büyük ekoller vardı. Artık oralardan gelen insanlar görev almıyor. Sermayenin, özel sektörün, sermayenin finans kuruluşlarında yetişmiş insanlar bu uluslararası kurumlarda eksper görevini görüyorlar. Dolayısıyla Dardo ile Laval'ın kullandığı çok güzel bir tabir var. Ozmos. Yani iç içe geçiş. Yani sermaye ile uluslararası finans kurumları iç içe geçmiş durumdalar. Bu anlamda tabii ki o eksperlerin kimin çıkarını güdeceğini sorusunu sormak bile manasız. Yani gelecek diyecek ki bunları işte özelleştireceksiniz. Ondan sonra işte limanlarınızı, elektriği, suyu, telekomünikasyonu, onu, bunu, şu fabrikaları kapatacaksınız, bunu bilmem ne yapacaksınız. İşte tarım, tohumlarınızı şuradan alacaksınız, değil mi? Monsanto'dan alacaksınız tohumlarınızı. Ondan sonra ata tohumunu hatta yasaklayacaksınız kendi tarımınızı yaparken. Buna benzer tabii ki madenler var vesaire, değil mi? Evet. Çok güzel gidiyor konuşmamız sevgili Ferda. Çok kısacık bir müzik arasıyla devam edelim. Boris Vian'dan dinliyoruz. Ferda'nın seçimi bu. Özellikle seçtim çünkü şu anda yanı başımızda bir savaş yaşanıyor. Çok kötü bir şey tabii ki. Aslında çok eski bir şarkı bu. Boris Vian'ın Le Déserteur, yani asker kaçağı şarkısı. Onu dinlemek istedik. Boris Vian'dan dinledik. Le Déserteur. Ferda Keskin ile olan programımız devam ediyor. Christian Laval ve Pierre Dardot'un iki kitabını konuşuyoruz. İlk programın ilk başında Dünyanın Yeni Aklı kitabı. Daha önce de programlarımızda konuşmuş olduğumuz Dünyanın Yeni Aklı kitabını konuşmuştuk. Şimdi Bitmeyen Kabus'u konuşuyoruz. Bitmeyen Kabus yani neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor kitabını Ferda Keskin yeni çevirdi. Bugünden itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Şimdi programın ilk bölümünde Bitmeyen Kabus'un neoliberalizmin karşısına alıp mücadele ettiği şeyin işçi sınıfı artık işçi sınıfı olmadığını, liberal demokrasi olduğunu söyledin. Bu Hı-hı. çok çarpıcı bir şey. Yani daha önce bunu hiç konuşmadık. Daha önce bildiğimiz, duyduğumuz, konuştuğumuz bir şey değil bu. Şimdi tam da buraya biraz daha bize anlatır mısın? Demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor neoliberalizm? Tabii yani şu demek değil artık neoliberal kapitalizm işçi sınıfı ya da emekçi kesimlerle mücadeleyi bıraktı değil. Onlarla çok sert bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor elbette. Ama bu mücadelenin yanı sıra temel hedeflerinden bir tanesi de bildiğimiz klasik liberalizm, onun kuvvetler ayrılığı oldu. Şimdi kuvvetler ayrılığı derken de dedik ki aradan önce, müzik arasından önce tabii ki işte seçmen, seçen, seçilen ve temsil eden, temsil edilen arasındaki karşılıklı sorumluluk ve hesap verme ilişkisi çok önemli bir şekilde yer değiştirdi. Fakat ikinci bir nokta daha var burada önemli olan ki bunun tarihi daha da eski. O da Hayek'e kadar geri gidiyor ki Hayek işte çok önemli, en önemli teorisyenlerinden bir tanesidir neoliberalizm. O da demokrasi kavramının yerine demarşi kavramını koymak. Şimdi demarşi kavramı ile demokrasi kavramı arasında nasıl bir fark var? Demokrasi antik Yunanca'da demos ve kratos kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Yani halk ve mücadele. Yani bir şekilde belirli bir siyasi mücadeleden muzaffer çıkması birisinin demokrasiyi tanımlayan bir grubun, bir politik tarafın muzaffer çıkması ile ilgili olan bir şeydir. Halbuki demarşi kelimesinin içerisinde arke kelimesi var. Demos ve arke. Arke ise bir kural demek. Çok temel, belirleyici bir kural demek. Ve neoliberallerin yaptığı şey şu. Diyorlar ki demarşi çok yani demarşiyle değiştirmemiz lazım. Biz bu demokrasi kavramının yerine demarşi kavramını koymamız lazım ve çok temel bir hukuk bulmamız lazım. Ama bu hukuk seçilmişlerin, kendilerini seçenlerin verdiği yetkiyle kuracakları bir hukuk olmamalı. Bundan daha temel bir hukuk olmalı ve bu hukuk aslında ekonomiye hizmet etmeli. Dolayısıyla politikayı ekonominin hizmetine, ekonomiyi meşrulaştırmak için kullanılan bir mekanizmaya dönüştürmek. Yani ekonomiyi politikaya tabi kılmak yerine politikayı ekonomiye tabi kılabilmek ve yepyeni bir anayasa fikrini geliştirmek ki bu Hayek'in ekonomik anayasa dediği şey. Tabii ki Hayek'in ekonomik anayasa dediği kavram kapitalist bir ekonominin anayasası elbette. Rekabet merkezli ve bu anlamda bildiğimiz seçim sonucunda iktidara gelmiş olan hükümetlerin, kendilerini seçenlerin talepleri doğrultusunda bir yasama faaliyeti sürdürmek suretiyle bir anayasa oluşturmaları ya da bu mevcut anayasayı değiştirmeleri yerine kapitalist iktisadi sistemin talepleri doğrultusunda bir yasal sistem oluşturmak, ekonominin talepleri doğrultusunda bir yasal sistem oluşturmak ve böylece demokrasi yerine demarşi, yani demos arheyi koyabilmek. Bu teorisi yapılmış olan bir şey elbette ve tabii ki çok önemli bir kavram, çok önemli bir teorik müdahale. Buna karşı da mücadele etmek gerekiyor. Yani Fukuyama istediği kadar hala yazıyor sağda solda. İşte liberal demokrasi, hatırlarsan Fukuyama 1989 yılındaki gelişmelerden sonra, yani Berlin Duvarı'nın yıkılması, Tiananmen Meydanı vesaire, ortaya çıkıp artık demişti ki liberal demokrasinin zaferini ilan edebiliriz, tarihin sonu geldi. Tamamen yanlış bir Hegel okumasından hareketle, tamamen yanlış. Çünkü Hegel'de tarihin sonu falan gibi şeyler yok aslında. Hareketle tarihin sonuna gelindi ve bundan sonra artık liberal demokrasinin kesin zaferini ilan edeceğiz demişti. Ama aradan geçen 32 yıl içerisinde gördük ki tarih sona falan ermemiş ve liberal demokrasinin zaferi diye bir şey yok. Çünkü 1979'da Thatcher'ın İngiltere'de ve 80 yılında Reagan'ın Amerika'da iktidara gelmesiyle 1983'te Turgut Özal'ın da 82 Turgut Özal ve devamıyla dünyada hakim olan neoliberalizm şu anda liberal demokrasiyi ortadan kaldırıyor. Hatta yani birçok insan bu liberal demokrasiye bir nostaljiyle bakıyor artık. Yani yasal olarak, yasalarla güvence altına alınmış olan emekçi hakları, belli bir takım toplumsal dayanışma mekanizmaları, işsizlik sigortaları vesaire, bütün bunlar buldozer gibi yıkılmakla meşgul ve bu yıkılma süreci bir başka antidemokratik süreçle işliyor. O da dünyanın çeşitli yerlerinde, önemli merkezlerinde otoriter liderler peşinden giden ve biçim değiştiren sistemler. Bu anlamda Pierre Dardot ile Christian Laval'in İngilizce baskıya ön söz yazmaları önemli. Çünkü onlar kitabın Fransızını yazdıklarında Trump henüz iktidara gelmemişti. Daha sonra Trump iktidara geldi. Ama mesele sadece Trump değil tabii ki. Yani çok sayıda dünyanın farklı yerlerinde, şimdi adlarını saymayalım burada, otoriter bir takım liderler geldiler. Ondan sonra ve bu neoliberal sistemin gerekliliklerini dayattılar. Ama sistem krize girdiğinde, neoliberal sistem özellikle bana kalırsa göçmen sorununun ortaya çıkmasıyla birlikte ne yaptılar? Geri adım atmak yerine neoliberalizmin bekası için daha geçmişte var olan bir takım politik mekanizmaları ve özellikle de nefret mekanizmalarını devreye soktular. Nasıl oldu bu? Yani neoliberalizmin ve liberalizmin en temel ihtiyacı bir dolaşım özgürlüğüdür. Emeğin, sermayenin ve malların dolaşımı. Ama bugün içinde bulunduğumuz dünyada gerek savaş koşulları dolayısıyla, gerek iklim koşulları dolayısıyla, ki çok büyük bir problem bu biliyoruz. Savaş koşulları, iklim koşulları, pandemi koşulları dolayısıyla emeğin, sermayenin ve malların dolaşımı çok zor bir şey haline geldi. Güvenlikli bir şekilde dolaşımı çok zor hale geldi. Ama güvenlik çok önemli burada. Bu yüzden de ne oldu? Milli sınırlara geri çekilme ve bunu meşrulaştırmak için de tekrar milliyetçiliği pompalama süreci başladı. Ve bunun yapılabilmesi için de güçlü bir takım lider figürlerinin etrafında tahkim edildi neoliberal sistem. Bunlar bir takım iddialarda bulundular. Trump dedi ki Amerikan sermayesini Amerika'ya geri çekeceğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Amerikan sermayesi, çok uluslu sermaye, Amerika çıkışlı olsa bile Amerika'ya geri döner mi? Yani ekonomi buna izin verir mi? Küresel kapitalizm tabii ki vermez. Ama bunu kullanarak dedi ki ben artık Amerikan sermayesini Amerika'ya geri getirmek suretiyle Amerikalıların istihdam edilmesini sağlayacağım. ve Meksika ile araya duvar yapacağım. Yani bunlar böyle uçuk kaçık bir takım şeyler, iddialar. İnsanların bir kısmı buna ikna oldu. Elbette Trump seçimleri kazandı. İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktı. Öbür tarafta Rusya'da Putin gibi bir korkunç figür var. Ve bu demokrasiyi çok ciddi bir şekilde erozyona uğratan bir şey. Yani demokrasi her taraftan saldırı altında. Bir başka unsur da, eğer vaktim varsa onu söyleyeyim, neoliberalizmin dayattığı öznelleştirme pratikleri. Ve Pierre Dardieu ile Christian Levar bu kitapta çok güzel anlatıyorlar. Bu Lacan'ın jouissance kavramından hareketle neoliberal öznenin sonsuzlaşma arzusu ve bu sonsuzlaşmadan aldığı sınırsız keyif denilen şeyin kendisi de demokrasiyi erozyona uğratan bir şey. Çünkü ben bir özne olarak, bir özne birey olarak sonsuzlaştığım takdirde dünyayla bir olurum. Benim dünyayla bir olduğum yerde, dünya benden ibaret olduğu yerde ötekine yer kalmaz. Ötekinin olmadığı yerde demokrasi olmaz. O yüzden de bölümlerin bir tanesinin sonunda diyorlar ki neoliberalizm demokrasinin mezarlığıdır. Ve maalesef bugün neoliberalizmin kullandığı söylemle insanları özneleştirmek için uyguladığı pratiklerin merkezinde bu var. Yani bir haz mekanizması, ama acı da verse bu haz, ki jouissance acı veren de bir şeydir yeri geldiğinde Lacan'a göre, insanı dünyayla bir olmaya zorlayan, dünyayla eş kaplamlı olmaya, dünya ben olsun, dünya benim olsun arzusuyla yaşayan bir insana dönüştürüyor. Burada da olmaz demokrasi. Yani demokrasi otoriter rejimlerde güçlü liderlerin toplumları böyle adeta bir jet motoruymuş gibi ittirdiği yerlerde, uluslararası kurumların demokratik mekanizmaların yerini aldığı yerde, bireylerin sonsuzlaşmaya çalıştığı yerde maalesef demokrasi olmaz ve neoliberalizm bütün bunların hepsini yapıyor. Ve Pierre Dardieu ile Christian Laval de tam bunu anlatıyorlar. Aslında bu son dönem 10 senedir gördüğümüz bu otoriterleşme eğiliminin neoliberalizmin sonunu getirdiğiyle ilgili de tartışmalar yok değildi yani, değil mi? Neoliberalizmi liberalizmin zaten devamı olarak gören bir anlayışın devamı, evet, olarak da bunu görüyorduk. Tam da Dardieu ve Laval bunun bir bunun neoliberalizmi nasıl yanlış bir şekilde yorumlama olduğunu söylüyor. Evet. Tam da krizden de bunu söylüyorsun. Krizlerle birlikte neoliberalizmin tekrar kendini yenilediği, başka bir varyantının, bugün gördüğümüz varyantının oluştuğunu söylüyor. Aslında bu da neoliberalizmi de şimdi aslında bir anlamda tarihselleştirmiş de oluyorlar, öyle, tabii, değil mi? Neoliberalizmi tarihsel olarak görmemiz lazım zaten. Çünkü neoliberalizm, burada biraz belki Weberyen bir terminoloji kullanmam uygun olabilir. Neoliberalizm aslında bir konfigürasyon, bir konstelasyon, yani bir belli bir takım nedensel ilişkilerin bir araya geldiği ve tarihin verili bir anında son derece tekil olan bir konfigürasyonu ortaya çıkarttığı bir durum. Şimdi bunu anlayabilmek için bunu tarihsel kontekste yerleştirmek lazım. Yani neoliberalizm niye böyle, bugün niye böyleyiz sorusuna cevaben bir takım evrensel iktisat yasaları üzerinden dünyayı açıklamak, neoliberalizmi açıklamak ve ileride ne olacağına dair bir prediksiyon, yani bir öndeğide bulunmak bence yeterli değil. Neoliberalizmi anlamamız lazım. Açıklamak yerine Weberyen terimlerle söylemek gerekirse anlamamız lazım. Anlamak için de demin sözünü ettiğim o nedensel ilişkilerin tarihin bu verili anında nasıl bir konfigürasyonu ortaya çıkarttığını görebilmemiz lazım. Ve bu konfigürasyonun bir öncekiyle, daha öncekilerle nasıl farklılaştığını ve ileride nasıl bir şey, bir yeni konfigürasyona yol açabileceğini görmek lazım. O zaman çok anlamlı oluyor işte o perspektiften baktığınızda neoliberalizmin kendini hedef olarak klasik liberalizmi alması. Klasik liberalizm önceki, çünkü varyanttı, önceki konfigürasyondu. Ama o maalesef kar oranlarının yükselmesini mevcut koşullarda sağlayamıyorsa o zaman yeni bir konfigürasyon yaratmamız lazım. Onun için de yeni bir takım nedensel ilişkileri devreye sokmamız lazım. Onun için devleti rekabet yaratan bir kurum olarak tekrar devreye sokmamız lazım. Ama bir taraftan da devlet mekanizmasını uluslararası kurumların yönetimi altına sokmamız, onlara hesap verebilir kurumlar haline getirmemiz lazım. Bu çok karmaşık bir süreç ama böyle işliyor. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya, yani böyle bir işte elimizdeki kurallar, kanunlar bunlar, insan davranışı böyle bir şeydir, şu yasalara itaat eder, ondan sonra vesaire diye yukarıdan aşağıya bu yaptığınız zaman açıklarsınız. Bu çok önemli bir şeydir yaptığınız, bu yasalar terimleriyle yaptığınız açıklama. Ama açıklama anlamak değildir. Yani içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak istiyorsak, anlamak çünkü bizim gündelik hayatta çok rahat kullandığımız bir kelime ama felsefi olarak baktığımızda çok yüklü bir kelime. Anlamak çok ciddi bir kavram. Bir şeyin ne olduğunu söyleyebilmek. Yani onun ne olduğunu söylemek demek, ona birçok kavram atfetmek demek, birçok kavram yüklemlemek demek ve o kavramlarla onu sabitlemek ya da en azından sabitlemesek bile kapsamak, kuşatmak demek. İktisat yasalarıyla, matematiksel bir takım formüllerle bunu yapamayız. Yani yapanlar yaptılar zaten, bu yüzden de şey oldu ya, kriz, arkasından kriz geliyor. Tam da aslında bu krizlerin bir ürettiği başka bir şey de bu neoliberalizmin bu son evresinde sürekli toplumun geniş bir kesimini bu bütün bu sermayeyle tanımlayamadığı paryalaştırdığını, dışladığına karşı bir iç savaş üretmek, evet, ve onu sürekli düşmanlaştırmak. Yani aynen, çünkü kontrol altında tutması gerekiyor. Çünkü artık evrensel insan hakkını vermediği bir çok geniş kitleler var. Evet. Bu kitleleri ne yapabilir? Bu kitleleri ancak bir savaş tekniği, bir savaş yasalarıyla güvenlik altında tutmak zorunda, kontrol altında tutmak, kesinlikle, zorunda, hapishane ya da gettoda ya da kampta tutmak zorunda. Elbette. Bunu hem resmi bir takım güvenlik güçleriyle yapmak zorunda, yeri geldiğinde toplumun belli kesimlerini paramiliter unsurlar olarak harekete geçirerek yapmak zorunda. Zaten yani neoliberalizmin yaptığı şey ne oldu? Yakın geçmişte toplumları kendi içerisinde birbirlerine karşı cephe alacak şekilde provoke etti. Değil mi? Yani yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, göçmen düşmanlığının bu kadar hızlı bir şekilde tekrar geriye gelmesi başka türlü açıklanabilecek bir şey değil. Yani sonuç olarak 1939 yılında bitti İkinci Dünya Savaşı. Yani 40 desek 60, 82 sene. Şimdi 82 sene dünya tarihinde çok kısa bir süre. Ve 6,5 milyon insanın, belki daha fazla insanın öldüğü, bir holokaustun, bir soykırımın yaşandığı, milyonlarca insanın öldürüldüğü ve benim babamın, senin babanın hatırladığı bir savaşın kalıntıları ya da hafızası hala daha bu kadar canlıyken, koskoca bir dünyanın, özellikle de Batı'nın, ki savaşı Batı çıkarttı, hala daha bu düşmanlığı, bu husumeti, bu nefret duygusunu, bu yabancı düşmanlığını, bu ırkçılığı bu kadar normalize, bu kadar normal bir şeymiş gibi yaşaması korkunç. Açıklaması çok zor gibi gözüküyor ama bir de ya burada aslında tam da bu noktası çok önemli. Bunu o bildiğimiz faşizmin bir kalıntısı tekrar geri dönüşü olarak okumuyor. Tabii ki. Bu neoliberalizmin yarattığı bir yeni durum olarak okuyor. Bu çok çok ciddi bir analiz bence. Tabii, yani burada elimizde bir şablon var. Faşizm şudur, sermaye ile ilişkisi budur. Dolayısıyla 1933'te neydiyse 2000'li yıllarda da aynı şey oldu diye bir açıklama yapmak kadar saçma bir şey olamaz. Hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. O yüzden de mesela Dardo ile Laval farklı kaynaklara bakıyorlar. Yani işte tabii ki Marksist bir geçmişleri var. Foucault'un özellikle neoliberalizm analizi Öznellik analizlerinden çok faydalanıyorlar. Aynı zamanda enternasyonalist bir tendansları var. Yani troçkist diyebiliriz. Belki hani onlar bunu kabul eder etmez ayrı mesele, ama ben öyle okuyorum. Yani dolayısıyla birden fazla perspektifi bir araya getirmek suretiyle geniş çaplı bir analizi gerçekleştiriyorlar. Yoksa bildiğimiz o klasik jargonlarla verdiğimiz analizler hiçbir şekilde antikapitalist bir mücadele gibi bir kaygınız varsa işe yaramayacaktır diye ben düşünüyorum. Evet, bugünün dünyasını anlamak açısından bu programın ve bize anlattığın bütün bu sistemin, bütün bu yeni dönem dinamiklerinin çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Ferda. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sabırlı günler diliyorum. Evet, Ferda Keskin'le Bitmeyen Kabus Neoliberalizmi konuştuk. Artık kitapçılarda bu kitabı bulabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.